Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. İki albüm var bugünkü programımızda. İlki dinlemekte olduğunuz Mehmet Polat Trio'nun Ask Your Heart isimli albümü. Mehmet Polat 2007'den beri Amsterdam'da yaşayan bir sanatçımız. Urfa kökenli aslen. Onu Arifa isimli gruptan tanıyoruz ama artık Arifa'da çalışmıyor. Kendi triosunu kurdu ve 2014'te ilk albümü Next Spring'i yayınladı. Bugün dinlemekte olduğunuz Ask Your Heart'ta ikinci albümü. Trio'da Ut'ta Mehmet Polat, Ney'de Sinan Arat ve Kora'da Dimfi Peters var. Dimfi Peters de Hollandalı bir sanatçı. Kora'da Batı Afrika müziğine ait 21 telli otantik bir çalgı. Oldukça ilginç bir kurulumu var bu triyonun. Ut, Kora ve Ney'li. Ancak Mehmet Polat da gerçekten birçok müzik tarzına açık bir sanatçı. Albümdeki tüm besteler de kendisine ait. Ve açılıştaki Untouched Stories isimli parçayı dinledik ilk olarak. Bu albümden iki şarkımız daha var. Önce Neşet, ardından Mardin. Thank you. Mehmet Polat Trio'nun Ask Your Heart isimli albümünden 3 şarkı dinledik. Utta Mehmet Polat, Neyden Sinan Arat ve Kora'da Dimfi Peters'tan oluşuyor trio ve ikinci albümüydü bu. Belçika'da yayınlandı albüm. Bugünkü ikinci albümümüz de bir trio'ya ait. Geçen yıldan bir albüm bu. Biraz da tanıtmakta geç kalmışız. Oldukça güzel bir albüm. Sudan Sebepler ismini taşıyor. Ve 3 önemli müzisyen. Belçikalı şarkıcı Hilde de Klerk. Onun dışında yanında 2 Türk yetkin müzisyen var. Lavta, Cura ve Yaylı Tambur'da Engin Aslan ve Bas'ta İlkin Deniz. Ağırlıkla anonim yorumlar var. Bir iki şarkıda grubun kendi bestesi. Öncelikle 3 şarkı dinleyelim. Sudan Sebepler albümünden. Açılışta yer alan Azeri türkü Iğdır'ın Al Alması. Arkasından bir Karadeniz türküsü Dere Akar Bulanık. Ve üçüncü olarak da Hilde de Klerk'in bir uyarlaması Boğaz'daki Sandal. Hilde de Klerk, Engin Aslan ve İlkin Deniz ve albümleri Sudan Sebepler. Deryada deryalıklar, ay balam suda oynar balıklar. Deryada deryalıklar, ay balam suda oynar balıklar. Ne bu sevda olaydı, ne de bu ayrılıklar, ölürem. Ölürem yar, yetimem yar, yetimem yar yar. Ay balamayı seyrem yar, sevirem yar, sevirem yar yar. Thank you.

Hilde de Klerk, Engin Arslan ve İlkin Deniz farklı müzikal geçmişleri olan 3 müzisyen küçük bir Ege kasabasında karşılaşmışlar. Daha sonra dost ortamlarında küçük dinletiler ve bu dinletilerin ardından albümle sonuçlanan bir çalışma gerçekleşmiş. Albüm su teması etrafında birleşiyor. Yer alan ezgilerin hepsi bununla ilgili. Zaten üçlü bu albümlerini karanlık sularda ölüm yolculuğuna çıkan on binlerce sığınmacıya ithaf etmiş. Sudan Sebepler albümünden iki şarkı daha dinleyelim. Önce bir Kütahya türküsü Hisarlı Ahmet'ten Yağmur Yağar. Arkasından albümün isim parçası Engin Arslan'ın bestesi Sudan Sebepler. Müzik Thank you. Bugünkü programda ilk olarak Mehmet Polat Trio'nun bu yıl yayınlanan ikinci albümü Ask Your Heart'tan 3 şarkı dinledik. Arkasından yine bir trio, Hilde de Klerk, Engin Aslan ve İlkin Deniz ve albümleri Sudan Sebepler. Bu albümden Çayda Çıra ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bugünkü programın destekçisi Sina Akman'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Thank you. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.